نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، ناول کے جسم مبارک کا سایہ پایا ہے، ناول کے جسم مبارک کا سایہ پایا ہے، مگر حضور کا سارے جہاں پہ سایہ ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، نبی کے جسم پہ مکھی کبھی نہیں بیٹھی، نبی کے جسم پہ مکھی کبھی نہیں بیٹھی، خدا نے طیب و طاہر انہیں بنایا ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، بشر بشر کی جو رچ رات دل لگاتے ہیں، بشر بشر کی جو رچ رات دل لگاتے ہیں، بتاؤ کون ہے رب کو جو دیکھ آیا ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، ذرا لہو جو لگا جو کا تو کہا رب نے، ذرا لہو جو لگا جو کا تو کہا رب نے، نبی اتار دینا لین حکم آیا ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، نبی کے ساتھ ہے شیخین ابھی روزے میں، نبی کے ساتھ ہے شیخین ابھی روزے میں، ذرا دماغ سے سوچو کیا رتبہ پایا ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، صحابیان پیا جب نبی کا بول شریف، صحابیان پیا جب نبی کا بول شریف، نجات نار جہنم کا مژدہ پایا ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، خدا کے نور کی بارش کرم ہے سایہ فگر، خدا کے نور کی بارش کرم ہے سایہ فگر، میرا رسول صدا نور میں نہایا ہے، نبی کا جسم مبارک ہے بڑا مقدس ہے، نبی کا جسم مبارک ہے بڑا مقدس ہے، بڑا زبول اجاگر نبی کے پاکیزہ، بڑا زبول اجاگر نبی کے پاکیزہ، حضور جیسا زمانے میں کون آیا ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، بڑا مقدس ہے۔